سوره قمر پسې ذکر کو انزول کې بس د سوره رعد نه دي یو دیو جنا چې مخ کې وینا کله شین خلقنا وبقدر مونږ عرش په اندازې پیدا کړل نو سوره رحمان کې تفصیل کو داغه اشیاء چې غسدي راول کې شروع کړل او یو شپارس نعمتونه او دویم کم تحویف چی مخ کی ذکر شو سوره قمر کی ناغی کی ترقی دا سوره رحمان کی داغی نا ترقی دا و تحویف اخروی چلتا مختصر ذکر کرو در امداو چیغی که نقلی دلیلون و واقعات تقومونو او دلتا عقلی دلیلون دی سلورم داو چی هلتا عذاب دنیاوی بیان شو عادیان سمودیان قوم او دلتا با اخری بیانی پنزم داو چی ویوی یوم یصحبون فی النار علی وجوهیم نو دی تفصیل باو کی سوره رحمان کی جهازه جهنم اللتی یکذیو بی المجرمون یتوفون بینها و بین حمیم آن یوم یوخذ بالنواسی والاقدام تا طول داره اوش پاگم داو چه متقین یاد کرل ان المتقین نو دی تفصیل باو که سوره رحمان که او داویش پار صفتون و بیان که اوام داو سلور ذل ترغیب ورک چه ولقد یسرنا القرآن ولقد یسرنا سوره رحمان یې شروع پاغه کو چې الرحمن علم القرآن یا خلقو رحمان ذات د توې بیا بیا کنه نو نیمنه دا سل ته یسحبون فی الحمیم ویلو دا غي تفصیل وکي او دا سی وی عند ملیک مقتدر نو داغین تعبیرو که پا الرحمن سرا چه اغا بادشاہ سوک دی دا قدرت مالکو الرحمن داغین بدل لیوی خواب داغس التکیوی لیو بیا بیا چه کذالک نجزی من شکر او دامی نزی صورت کی با داغ نعمتونو تفصیلو کی چباغی شکریا دا کول پکار دی بار بار وی آلائی ربکو ما تکذبان یو دیرس دلب ہوئی او دی مشرکینو ویلو چنحنو جمیع منتصر مونگا ڈلیو او مونگا اتفاق دی سورہ رحمان کی بہوئی چی خدا کنا یرسلو علیکم آشواز من نارن زبتا زبازی خلق ندر لیگا ما غور بارا جمع کو ما نیوتا زبتا زبتا لگی چی تاوزان خلاصو لیشے سورت ممتاز دی پا کسرت دی انعاماتو او پا تقسیم دی جناتو تقسیم بای کڑی دل سورت کی دری اسی دی دیر شو آیاتونو کی اولی صدا اب آگے کیا گا عقلی دلائل پا شکل دا نعمتونو کی ذکر کری اب یادو ایم باب دا دیر شمنا 45 پوری اوگی که دا مجرمانو حال لے داغی و عذابونا ابیا 45 تر آخر پوری درین باب دے اوگی که اتو صفتون یوزل او اتو صفتون بیا ځکه دوه قسمه جنتونه ذکر کړی دي او یا ولایتات او صفاتونه ورکړی دي. شپارس نعمتونه شو اول او شپارس د جنتیانو صفاتونه شو داوی مطابق یې دا لفظ راولې په بیاي اعلی داوی د شمار مناسب بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن هغه مهربان ذات علم القرآن مهربانی دادا رحم یه دادی چه تعلیم ورکڑه ده ده قرآن خلق الانسان علمه البیان پیدا کرده ده انسان او خودلی ده ده تا بیان چل ده خبرو حضرت شیخ ده پینده باوی اللہ نے نازل کیا قرآن اللہ نے اوپر سے نازل کیا قرآن نیچے سے پیدا کیا انسان کہا کہ تو پڑھ قرآن اللہ دا برنا قرآن نازل کو دلان جزمکا کی انسان پیدا کو ہوتے ہوئی چھ قرآن وایا درسن اخلاص روڑے با دل وقت کو اخرازی خواہ قرآن وائے ترتیبی پاکی بیان کرے ہو داس دلائل ذکر کئی او نعمتنا خودمخ کی صورت چننا کل شین خلقنا و بقدر ہر شے چی اللہ یوں پیدا کرے نوغی کی اندازہ دا نوغی کی خیر و برکت تے الشمس والقمر بحسبان نور اوس پوگمه دا اللہ پیدا کری دا پار دا حساب کتاب او قمری حساب آسان دے او شریعت کی دا دی حکم دے چدا با زدکوے چدا خپل عباداتو پدا او پوشے دا عبادتونو کارو جدا که حج دے تو قمری حساب شریعت کی شریعت کی راضی دیکھا والنجم والشجر یسجدان او ستوری او ونی اللہ تا سجدی کئی آجزی کئی والسما رفعہا وضع المیزان آسمان اللہ اچت کرے او یخی دے پاگی کی میزان تیدی سر ذکر کو ذکر جی میزان ام پزمو کرنے لگی نو علاوه په تول کیږي او درونو سبق به معلوميږي الله تطغوا فی المیزان احکم کړي چې په دې سرکشی مکوې په دې تول کې سرکشی دوانه قسمه کاغه خلق د معلومو نو کمی او زیاتې مکوې او کاغه د دین تول دې چلار انسان لا عقل ورکړي دې او د دین اصول او تقول دي نو توي چې لا تطغى قران او سنت نو بار نزي د میزان اقيم الوزن بالقسط او ورکه وزن په انصاف سره ولا تخسر الميزان او کمه مکه خلق سره په تول کې دریدل ذکر کړل سو کو یو شی دی بس دا یو میزان دی په دنیا کې چاگادو دی دنیا دے انصاف او دا عدل دا پارا دے نو دا دین وستا دا آخرت میزان صحیح کی گی چی دے که دے تیاتے کامے نہیں کرے نو آگا میزان با دی صحیح کا نفع اللہ تطغو پی المیزان زان لال تا میزان ولی خراب ہے فا. او دا غصی دا دنیا حکم چلا تخسر المیزان سوکی جدا کئی چه وضع المیزان دنیا دا طول فخلق دا اشیاء و دفار او اللہ تطغو فی المیزان عقل یادی چل انسان دے عقل ورکڑے دا میزان دے نو پدی کی سر کشیو نکے او لا تخسر المیزان میزان دا عدل یو عقل لے اگو مقید او میزان دا عدل چا عدل انصاف دا ټول لر شامل دی خواه والارضا و دعا للانام ازمک ایخدا دا پار دا خلقو فی ها فاکیاتن چپاغی کی میوی دی والنخلو ذات الاکمام او کجوری دی کسوڑو والا چلاو لحفاظتم کڑے والحبو ذلعصب والریحان او دانی دی پا دنیا کی چی بوسو والا او مغز والا زکر دا حیوانم انعام خوراک پاکی مشتے عصب بوس او دا انسان خوراکم بگشتے ریحان انا کل شین خلقناو بقدر ارشی که اللہ پل مناسب یو قیمتی دا انسان دا پارا برکت او خیر پیدا کرد دا نعمتونه شو نو په کوم نعمتونو درفستاسو اے پیریانو بندیانو دروغ جنیه چې دا مخ کې کوم ذکر شو خلق الانسان من صلصال پیدا کړی دی انسان دا ټنګې دل شوی خاورینا کل فخارې په شان د ټیکری وخلق الجان من مارج من نار او پیدا کړی دی نکد پیریانو دا دی ورنا چې هغه لوګي سره ګډوډ شوی دی مارجا مارج هغه ډیر ګرمی کنه دا ډیر ګرم ورنا چې لوګي سره خلط شوی دی الله یو خپل پیدایش ته وګوره او د جان پیدایش ته وګوره دی کې الله سمره حکمتونه اچولې دي نو پس با کمو نعمتونو درفستاسو دروغ وای دوانا چه حکمتو ندیم داس نعمتو نا چه حکمتو ندی کنا غور تاو گورا و خاٹی تاو گورا ادیک ابلیس زکا دو کشو چه اگا پا دی حکمت نپوی دو ناغوی انا خیرم من ہو رب المشرقین و رب المغربین اغه الله چې مالک د دوالو مشرقونو د دوالو مغربونو دی شی سویب او شتا جمع اوړې نو ځکه تسمیه ذکر کړو پس په کوم نعمتونو درفستا سو دروغ وایې دواړه چې هغه قدرتونه دي الله قدرت ته وګوره مرجل بحرین یلتقیان روان کړی دي دو دریابونه یو بل سره پی وس بینا و ما برزق اللہ یبغیان دوارو میند که یو پرده ده چه ناوڑی پی یو بل وی آلائی ربکما تکذبان پس بکمو نعمتونو در افستاسو دروغ وی دوارا چه قد اللہ قوتو ندیم و بی کانٹرول کلی دی او لگیو بنا دریابو نا یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان روزید دی دوارو دریابونونا یا دی یو نخو دوارو تی نسبت کی گی خواه یو شد اغا سپینی ملغلری و عشنی ملغلری فبی ای آلاء ربکما تکذبان نبکمو نعمتنو درب دوارا دروغ وای تاسو چې برکتو ندیم هر شي کې زمره برکت جوړه چې هغه انسان د پاره د خایس او د حسن سبب ګرځي چې دا واچی کنه نو انسان ډیر برکتی ښکاری ولو الجوار المنشات فی البحر کالاعلام او خاص د الله د پاره هغه جهازونه کشته دي تنګي تنګي پدې دریاب کې پشان د غرونو دا غوس پشان د غرونو چې جهازونه جوړ شو وقت کې خوبدور او لوی لوی نه وي الله ته علمو چې سمندر کې بجازونه ولاړي سفینه نوح دا وبکیونه پس بکمو نعمتونو درب دوانا اے پیریانو بندیانو دروغ وائے تاسو اگا نعمتونا چی تربیت تے تاو تربیت کی کنا کلو من علی آفان دا ٹول چی صدیب دیزم کبان دی دا پنا کی دن کی دی دیل را قدم نشتا چلی روی دا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام او فاتي بشي ذات دربستا تخاون دلوية او دعزت وي على ربكما تكذبان فس بكموكم نعمتنو دربستا سو دروغوان دوالا تيغا عزمتنا دي دلا عزمت توقورا چهر سو پناشي وغا وفاتيش صرف د الله ذات په پاتې یسالو من فی السماوات والارض سوال کوي د الله نه هغه څوک چې په اسمانونو کې دی هم او زمکو کې دی هم کله یوم هو فی شأن هر ورځ الله په تصرف د خپل مخلوقات کې دی متصرف الله په اسمانونو کې او په زمکو کې کله یوم هو فی شأن شان یې سده یعز و یذل چاله عزت ورکي چاله ذلت ورکي و یغنی و یفقر سوک مالدار کوي سوک غریب کوي و یحیی و یمیت اسوک ژوند کوي اسوک مړ کوي دا هغه شان دی په دې عالم کې چلیږي نور تصرفات کل یوم اویا علی ربکما تکذبان پس بکما غنیمتونو درو وای تاسو دواړه چې غد الله عزتون عظیم بادشاہ سنبرولکم ایو الثقلان حساب وکم تاسو سره ای دواړو درنو پیرانو بندیانو سنبرغو سنحاسبو دا نشي دا فارغ شم مونږ ویل لا یغنی شأن عن شأن دا خو باندې په یو کار لګیای لګیای مصروفی بګی جامی ګنڈی ادي کې سو کور پس راشي پیر تراشه دا بجلی روانه دا ناغس سکتور او دغه حوالی او کار په ځای پاتې دا خو بنده دی کنه دا خو یو شغل و شان و نان شان چه او کار پسی لرشی بل پاتی چه پزای بانده او اللہ داسه نده لا یو شغل و شان و نان شان اغل یو کار دا بل نه پاتی کئی کل یو من و بی شان حساب باو کم تاو سرائی دوارو درانو پیریانو بندیان خود درانو ندی درانو خو غرو ندی ادریابو ندی سمروازا ندی نا درنواله د ګنا یادي په ګنا باندې بند درنيږي کا بند دی او کپېرې دی ها چې ګنا دې درون شنو کم په لوازي فبيا علی ربکما تکذبان په کومو نعمتونو درفساسو دروغ وای دوانا چې دا الله عدالت نظیم حساب بکی هډیر د عادل او د انصاف یا معاشر الجن والانس تولی از پیریانو بندیانو ان استطاعتو کستازو طاقت کیگی ان تنفذو چوزه من اقتوار السماوات والارض دو حدودو دسمانو دزمکونا فنفذو نوزه اللہ ایزما طرفنا تیجازت تی خواه کم پل ازین و پل ازین ازما دبادشاین و بار دی خواه لا تنفذون نشئوت تاسو الا بسلطان یومانا مگر بزور او قوت سره او استاد زور نشتان اخو د الله زور دی څنګه کتا د خپل بادشاہ نو باسي نو استل دي شي دا به طالبانو مناظره وا پیره او وی یرا کچره لا داسې کول شي چې اوسره د خپل بادشاہ نو باسي ولې وای دې کیسه چل وی دا چل کچره نشي کوله او قادر نشو او کنه استل شي نو بیا اپل بدا بل خدای بادشاہی خواه اصلی ازان لیا اوگا مازغ مخراکو دی ازان لیا مازغ خراکو دا اللہ پا حق کتاب دا سوچ کوای اگر ندی بیلی چه زمان پا ذات کی با سوچ نکوای زمان پا مخلوقات کی با سوچ کوای اسمان تا گورا زمکی تا نورا سپوک میں تا گورا دا اللہ پا حق کتاب خبری مکوا چی استلی شی اکنسی استلی کنا ویا علی ربکما تکذبان ربکما نعمتونو ذرف تاسو دروغ وای دوانه چې هغه د الله سلطنت ندی بادشاہی دی کنه یرسل علیکما شواذ من نارن در لګلې وشي په تاسو دواړو باندې لمبی دور ونحاس او لګی فلا تنتصران کوم په لوا تخته ځان نشه اخلاصولې د الله د قدرتنا ویا علی ربکما تکذبان نبکاره نعمتونو درف تاسو دروغ وای دواړه چې بیانونه دي الله ته بیان نکي د لګ نعمتونه دي فیزان شقت السما او کله چې اوچوي اسمان اوچليږي فکانت وردتن کذیان رشیو دې د ډیره زوره تکسر پشان د بوزینی سرا سرمن فتوائف کے بڑے رچم یاران ادا غصری سرمنی بے جوڑو لی نو اغیط دیحان ہوئی خواہ تم رب اصول شو ویا علی ربکما تکذبان فکم نعمتنو در افستاسو دروغوائے پیریانو بندیانو چگا نصیحتو ندیم اللہ تا نصیحتو نکی چیزان بچ کے گورے فیوم اید اللہ اسألو عن زنبی فدغرد با تپوس نشی که ده ده گناه ده یو بنده نه یو مانا ولی دکه تپوس فاغسو که چی معلومات وطا نی او اللہ تخوارس معلوم دی تپوس ته ساجت دی دکه سبه ورغوردهی خواه او دویم انزم بیئی ده گناه ده یو گناه انگار انسان ولا جان ده بل انسان او ده پیری نه نه ده بلنه نه ده نه با تپوس کیه او درین داد ابن عباسی بجواب ده چه اغیوی چه تر یه وقت با تپوسو نیی کئی با پوچی دی ده دروغ شروع کی نو بس ویه چیز مکوی ده تپوس لایو سالو پس بکمو نعمتونو در افساسو دروغ وای دوارا چه هدایتو ندی یورف المجرمون بسیما هم پی جندلی بشی مجرمان پخپلو نخو سران بسواد الوجوه تکتور مخونا او زرقت العیون ازیال استرگی ویو خذو بن نواسوی والاقدام نولی بشی دا سرکندونا و دا قدمونونا و قردولی بشی جهنم تا فوی یا علی ربکما تکذبان وکم نعمتونو آغی چه عبرتون دی دا اللہ طرف لائی دروغ وائی دوارا هذه جهنم اللتی یکذب بها المجرمون اووی اللہ داغ جهنم دی چه دروغ گرن دی لرا مجرمان و خلقو چه نشت دی یتوفون بین آو بین حمیم آن چکری باوی خوا دی با چکری وی ومیند دی جهنم کی او دا گرم او بو کی کلالتا کلدلتا ایو دے با دا خوش آلے نی اگو با چڑیر گرمی دی او یا نزدی دی لر لر بنی نزدی با یو بل سرا او بی یا علی ربکما تکذبان فکم اگا نعمتونو در افستاسو دروغ وائی دوارا چگد اللہ عزمتو ندیم ولمن خاف مقام ربه دا باب ذکر شو اوس د جنتیانو حال بیانې او داغي اته یو قسم نعمتونه او ته بیانور خاص داغه چې از پاره چې ریږي دو درې دو د خپل رب نه په قیامت کې او یا دلته دنیا کې مقام ربه چې فمن هو قائم على كل نفس نو دو جنت نظیم یا دو قسمه پس په کوم نعمتونو درف تاسو دروغ وای دواړه چې هغه بخشیشو نظیم دي چې بخلی ذواتا افنان هغه دو باغونه او جنتونه چې ډیر سانګو ولذیم ډیر ګور او ګن پس په کوم نعمتونو درف تاسو دروغ وای دواړه چې د الله امدادو ندي چلته عمر سره امداد کې ارسي ورکړي بیما عینان نتجریان دې دواړو باغونو کې چيني دي روانې ویا لای ربکما تکذبان پس په کوم نعمتونو درف تاسو دروغ وای دواړه پیریانو بندیانو چې هغه د اخرت کرامتونه دي فیهما من کل باکیت زوجان و دی دوارو جنتنو کی ار قسم میوی دی جوڑے جوڑے یو یو پا کسو سو قسم دا پس بکم نعمتنو در افستاسو دروغ وائے دوارا چه نعامات بدر کئی متقین علا فروشن تکیا وحن کی بی جنتیان پا پرشنو او پالنگونو بتو آئین و آمین استبرق چه دا غیلان دی استر اگر دا غٹ ریخمونه دی زیباج غٹ ریخم و جنال جنتین دان میوی دا دوالو باغنو دیر نزدی دی جنتیانو تا و بی ای آلائی ربکما تکذبان پس بکم نعمتونو در افستاسو دروغ وائی دوالا چیغا احزاز دی دا اللہ طرف احزاز بے کئی فیهن قاصرات الطرف پدې جنتونو کې ګردلته او تدوونه کناخ فیهن وي پیر کړو قاصرات الطرف هغه حیانا کې حری دي چې ربل په لګورینا لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان چې نظر سیدلې هغه تاسو باندې مخکې دې جنت یا نو نسوک پیرې فَبَيَّ عَلَيْهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس په کوم نعمتونو درف تاسو دروغ وای دواړه چې عنایت ندیم الله مهربانو تو ګور کانون الیاقوت والمرجان دا حور د جنت چې دی دومره صفا تبو دا غسر یاقوت دی سریم الغلل او المرجان او شنی پس با کمو نعمتنو در افساسو دروغ وائی دوانا چاگه دا اللہ کمالات تیم اریو لی اخپل کمال ور کرده کاغا یا قوتیو کمرجان حل جزاو الاحسان الا الاحسان ندا بدلا دا توحید و مگر جنت چه نبی الاسلام تا پوسو که صحابونا چه حل تدرونا تا سپوئی گئے پذیبان دی چهل جزاو الاحسان اللہ الاحسان اغیوی نا لینا اللہ رب العزت ہوئی چه ما جزاو من انعمت علیه بالتوحید اللہ الجنہ اگو پخبل تفسیر کردی چه اللہ وی ندہ بدل دا چا چما په د توحید انعام کړل دي مګر جنت زه خو دواړه دا غوښو توحید ولوم مغور کړو جنت ولوم د دې پکې سوچ دا بس اسی الله په دې بنده باندې احسانات کوي پس وکوم نعمتونو درف تاسو دروغ وای دواړه اے پیریانو بندیانو چې غد الله احسانات دي همین دونه ما جنتان ادویم قسم دغه دو جنتونو ناسیوا یا من دونه ما کتب مرتبه کی او سفر خنق معلومی خواه دو باغونه نور دي او وی یا الای ربکما تکذبان پکم نعمتونو ذرف ساسو دروغ وای دواړه چې الله تعالی بشارت نظر کوي مدهمتان تک تور دي د ډېری خیرازینه ځکه فصل چې خیراز شي نو تور شي او وی یا الای ربکما تکذبان پس با کمو نعمتونو درف ساسو دروغ وای دوارا چغد اللہ مهربانی دیم فیهما عینان نضاختان وزی دوارو باغنو جنتونو کی چنی دی فواری و ان کیم وی یا لائی ربکما تکذبان با کمو نعمتونو درف ساسو دروغ وای دوارا چغد اللہ طرفنا تلیلو ندیم فیهما فاکهتم و نخل و رمان فدیدوارو جنتونو کی میوی دی او اغا اصل میوی دی چه کجوری دی او انار چه دی که اللہ دیر برکتون را جمع کردی دی کجورا کسوم را برکات دی او پا انار کسوم را چه هر شیئ ام دوا دا ام غزا دا پس با کمو نعمتونو در افستازو دروغ وی دوارا چی فضیلتو ندی فیهن خیراتون حسان پس جنتونو کی دیر بہتر او خیستا حوری دی خیرات الاخلاق او حسان الوجوه اخلاق خیستا دی مخونخ حسان فبی یا لائی ربکم آتو کذبان فکمو نعمتونو در افتاسو دروغ وی دوارا چی غنیمتو ندیم حورم مقصوراتن فی الخیام این اغا حور یادی چی بندی دی وز پا خیمو کیم چی کل جنتیان لڑشی ناغا وقت کی بیتی نراز آدی کنا اوز خو بندی دی پا خیمو کیم ابی ای آلائی ربکم آتو کذبان فکمو نعمتونو در افتاسو دروغ وی دوارا چی تعریفونه کیگیم لم یتمس هن انسون قبلهم نظر سی دلی سوک انسان مخکد جنتیان ناغیتا انا پیره اوی یا لائی ربکما تکذبان پس بکمو آغا نعمتونو در افتاسو دروغ وائی دوارا چی حفاظتو ندیم متقیئینا تکیاو انکی وی علا رف رفن پسو زنو باندی سو زنه خضرن چه تک کشنی دی اب قرین او بخمل دی حسان دیر خیستا وی یا لائی ربکما تکذبان پس پکمو نعمتونو در افستاسو دروغ وائی چه اجرونا و ثوابونا تبارک اسم ربکا ذل جلال والاکرام برکت والذی نم در افستا اغا چی خاوند لویه او د عزت تی لویی دا اغا صفت تی پل ذاتی او اکرام داده چی ده پلو بندیانو دیر عزت کرده دی او دیر اکرام یه کرده دی چی جنتونه ولی جوڑ کرده دی سورت واقع